جوزف غور سے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے افراد کی ایک فہرست تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے ملاقات کرنے کے لیے اسے ان کے ملک جانا تھا۔ ان میں عبداللہ کا نام سر فہرست تھا۔ عبداللہ سے گرچہ اس کی ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کی تبدیلی مذہب میں عبداللہ کی بنیادی حیثیت تھی۔ وہ عبداللہ سے بہت متاثر تھا، اس لیے اسے ملنا ضروری تھا۔ پھر اس نے ایک دوسری فائل کھولی۔ یہ بہت ہی خصوصی فائل تھی، جس میں ان لوگوں کے نام تھے جن کو تنظیم نے بالواسطہ یا بلا واسطہ نقصان پہنچایا تھا۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کسی بھی وجہ سے تنظیم کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق عرب ممالک سے تھا۔ جوزف نے ایک نئی فائل کھولی اور اپنے سفر کا منصوبہ تحریر کرنے لگا۔ اسے کس کس ملک جانا تھا، وہاں کس سے ملاقات کرنی تھی، سفر اور ملاقات کے لیے کیا انتظامات کرنے تھے۔ وہ ان چیزوں کی تفصیل لکھنے لگا۔ وہ ایک ذہین منصوبہ ساز اور منتظم تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے سفر کا نقشہ ترتیب پا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے منصوبے کے اگلے مراحل تحریر کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں منصوبے کے خد و خال اس کے سامنے پوری طرح آ چکے تھے۔ دو تین دفعہ پڑھ کر اس نے اس تحریر کو مٹا دیا۔ یہ سب اس کی یادداشت میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اس نے ان چیزوں کو ایک دفعہ اس لیے لکھا تھا کہ وہ خود واضح ہو جائے۔ اب اس کے سامنے صرف سفر کا منصوبہ رہ گیا تھا۔ اس میں سر فہرست عبداللہ کا نام تھا۔ عبداللہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور نبیہ کے چہرے پر اپنی باتوں کا رد عمل دیکھنے لگا۔ وہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے اتفاقات سے زندگی کے وجود میں آنے کے نقطے پر دوبارہ گفتگو شروع کی، جس کی جزوی وضاحت وہ پہلے کر چکا تھا۔ پھر آپ غور تو کیجئے کہ اس قرائے عرض پر زندگی وجود میں لانے کے لیے تمام مظاہر فطرت مسخر اور منظم ہو کر کام کر رہے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، مختلف گیسیں وغیرہ کسی طور پر بھی زندگی کے لیے موضوع نہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح مسخر اور باہمی طور پر منظم ہیں، وہ سب زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے معاون بن جاتے ہیں۔ ایک خارجی ارادے کے بغیر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر یہ سمجھ لیں کہ ارتقا ہو یا کائنات میں کار فرما کوئی اور قانون اور میکینزم ہو، اس کی دریافت بس اتنا بتاتی ہے کہ کوئی کام کس طرح ہو رہا ہے، وہ کام کیوں ہو رہا ہے، کس نے مظاہر کو اس قانون یا میکینزم کے تحت ٹھالا، کس نے ان کو اس طرح منظم اور مسخر کر کے مطلوبہ نتائج ظاہر کیے۔ سائنس اس میں سے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ عقل عام البتہ اس سوال کا یہ جواب دیتی ہے کہ قانون ہے تو قانون بنانے والا بھی ہے، نظم ہے تو ناظم بھی ہے، ارادے کی کار فرمائی ہے تو ارادہ کرنے والا بھی ہے۔ قرآن اس عقلی نتیجے کو درست رخ پر موڑ کر بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس ایک رب نے کیا ہے جو بہت مہربان ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ارتقا کو بے نہیں مان بھی لیا جائے تو وہ خدا کا طریقہ تخلیق بتاتا ہے، خدا کی ضرورت ختم نہیں کر دیتا۔ عبداللہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ نبیہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس زاویے سے تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ عبداللہ نے دوبارہ کہا، پھر یہ دیکھو کہ یہ کائنات اپنی ابتدا، اپنے ظہور، اپنے نظم، ترتیب، توازن اور ہر طرف پھیلی قدرت اور ربوبیت کی نشانیوں کی خاموش زبان میں پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسے بنایا کیا ہے، اس کا ایک خالق ہے۔ تم اس خاموش زبان کو اتفاق کا نام دینے کے بجائے سننے کی کوشش کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ قرآن مجید کے اس دعوے کی بھرپور تائید کرتی ہے کہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں۔ یہ دنیا اپنی خاموش پکار میں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا، یہاں نظر آنے والا اتفاق بھی ایک منصوبہ ساز کے ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عبداللہ نے ایک منفرد انداز نبیہ کو غور و فکر پر آمادہ کیا۔ نبیہ تو خاموش رہی۔ البتہ اس پر سارا نے اپنی طرف سے ایک سوال کیا، کیا خدا کو ماننا عجیب نہیں جو نہ کبھی پیدا ہوا نہ مرے گا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ اس کی بات پر عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں خدا کو ماننا عجیب ہے، مگر اسے چھوڑ کر اتفاق کی بنیاد پر اس دنیا میں اپنی توجہ کرنا عجیب تر ہے۔ یہ دنیا پوری قوت سے گواہی دے رہی ہے کہ اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں نر و مادہ کو ایک متوازن تعداد میں پیدا کر کے ہر روز زندگی کا توازن برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے اور یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے तो फिर ये ज्यादा अजीब बात है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुदा को मानना वाकई अजीब है, मगर उसे ना मानना ज्यादा अजीब है, खासकर इस मुनज्जम और बामायने कायनात में, जहां इंसान जैसी बाशऊर हस्ती मौजूद है जो अपने अंदर खुदा का पूरा इदराक रखती है। नबीहा ने अब्दुल्ला की ताईद की। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है नबीहा, इस दुनिया में अगर प्यास है तो पानी भी है, भूख है तो खुराक भी है। इसी तरह अगर फितरत में खुदा का इदराक और उसकी तलब मौजूद है तो तुम्हारा क्या ख्याल है, खुदा को नहीं होना चाहिए? वो है और बिल्कुल है, न सिर्फ है बल्कि उस कायनात का खुदा बोलता भी है, वो दावे करता है, वो रसूल भेजता है, उनको गलबा देता है। कुरान मजीद उस खुदा की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। कुरान मजीद उसी हकीकत की तफसीली रुदात है कि किस तरह उसके आखिरी पैगंबर ने अपने नबूवत के पहले दिन से यह चैलेंज दिया था कि वो खुदा के रसूल हैं, और जो लोग उनकी दावत को मानेंगे वो बचेंगे और जो नहीं मानेंगे वो मारे जाएंगे। थोड़े ही अरसे में यह हो गया। कुरान मजीद उसी सच्चाई का नाकाबिले तर्दीद तारीखी रिकॉर्ड है, इसके बाद कोई खुदा का इनकार कैसे कर सकता है? अब्दुल्ला ने उसको मजीद मुतमईन करते हुए कहा, जानती हो इंसान का मसला क्या है? मसला बस यह है कि खुदा नजर नहीं आता और मुतालबा करता है कि इंसान मेरा हर हुक्म माने। दूसरी तरफ इंसान है जो आजादी चाहता है, वो अपने तराशीदा तोहमात को पूछ कर खुश होता है। पहले वो तोहमात बुत होते थे, अब वो तोहमात इल्हाद बन चुके हैं। खुदा का मामला यह है कि उसने पूरा इम्तहान इसी उसूल पर तख्लीक किया है कि देख कर नहीं बल्कि गैब में रहकर मानना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अंधा बनकर मानना है, बल्कि आसार में उसकी निशानियां और कायनात में उसके दलाइल देखकर मानना है। आप इस तरह ईमान लाएं तो आप खुदा को हर कदम पर अपने साथ पाएंगे। अब्दुल्ला लम्हा भर को रुका और पूरे एतमाद से बोला, तुम सच्चे दिल से खुदा पर ईमान लाओ, वो तुम पर अपनी रहमत नासिल करेगा, तुम्हें हर शर से और शैतान से बचाएगा, तुम्हारी तकदीर तक बदल देगा। खुदा जिंदा है, कभी उस जिंदा खुदा को आसमा कर देखो। वो दुनिया की कोई चीज किसी हिकमत की वजह से रोक सकता है, मगर हिदायत के मामले में कभी उसको कोई समझौता करता नहीं पाओगी। तुम उसे पुकारो, वो तुम्हें संभाल लेगा, उस पर भरोसा करके तो देखो, वो तुम्हें निभाएगा। उससे मांगो तो सही, वो तुम्हें देगा, उसे पुकारो वो तुम्हें जवाब देगा, उसका दरवाजा खटखटाओ वो कबूलियत का दरवाजा खोल देगा। खुदा जिंदा है, बस तुम अपने दिल को जिंदा करके उसे पुकारो, कभी खाली नहीं लौटाई जाओगी, जो मांगोगी मिलेगा। अब्दुल्ला की बातों से नबीहा की आंखों से आंसुओं के धारे बह निकले। सारा और नाइमा भी रोने लगी। उसने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला साहब, मैं जन्नत के बुलंद तरीन दर्जात मांगू तो क्या वो मिल जाएंगे? हां, मिल सकते हैं, मगर बास चीजों की कीमत देना पड़ती है। जब वक्त आएगा तो तुमसे वो कीमत मांगी जाएगी, अगर तुमने दे दी तो जो चाहोगी वो मिलेगा। नबीहा जवाब में कुछ नहीं बोली। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। अब्दुल्ला ने घड़ी देखते हुए कहा, आप लोग तशरीफ रखें, मुझे एक जगह जाना है। ये कहते हुए अब्दुल्ला जाने के लिए खड़ा हो गया। नबीहा माजी के मंजर से फिर हाल में लौट आई। ये जन्नत का वो हाल था जिसमें जन्नत के आला दर्जात उसे मिल चुके थे, गरचे जन्नत में बुलंदी ये दर्जात की कोई हद ना थी। आज उसे इंतहाई बुलंद दर्जात की खवातीन की महफिल में जाने का मौका मिल रहा था। नबीहा ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि उसे जाती हैसियत में कभी इस तरह की इज्जत भी मिलेगी। नबीहा की हजरत सारा अलैहिस्सलाम से कोई बहुत वाकफियत नहीं थी। उसे अपने शौहर के साथ आला तरीन अहले जन्नत की मजालिस में जाने का मौका मिल जाया करता था। ऐसे ही किसी महफिल में उसका तारुफ हजरत सारा से हो गया था। हजरत सारा नबीहा से बहुत मोहब्बत से मिली थी। हजरत सारा ने नबीहा को अपने घर आने का भी कहा था, मगर इत्तफाक से अभी तक इसका कोई मौका नहीं आया था। जन्नत की इस दुनिया में जिंदगी अभी शुरू हुई थी, लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा वाकिफ ना थे, अभी ताल्लुकात बन रहे थे, वाकफियत पैदा हो रही थी। इस तरह की वाकफियत का एक बड़ा मौका जन्नत की वो मजालिस होती थी جن میں انبیاء علیہ السلام مختلف زمانے کے ابرار اور صالحین کو اپنے ہاں بلایا کرتے تھے۔ نبیہ کا ایسی محافل میں جانا ہوا تھا، مگر اپنے شوہر کے بلند درجات کی وجہ سے کہیں جانے اور ذاتی حیثیت میں کہیں جانے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دوسری چیز میں جو عزت جو شان تھی، وہ ظاہر ہے کہ بہت غیر معمولی تھی۔ آج حضرت سارہ کا جو پیغام براہ راست نبیہ تک آیا تھا، اس میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی تھی کہ یہ جنت کی اعلیٰ ترین خواتین کا اجتماع ہے۔ اس میں بلایا جانا نبیہ کے لیے بلا شبہ ایک بہت بڑا احساس تھا۔ حضرت سارہ سے ملاقات کے بعد نائمہ اور عبداللہ واپس آ چکے تھے۔ نائمہ بہت خوش تھی۔ ایک تو حضرت سارہ سے اس طرح ملاقات ہو جانا بڑی سعادت کی بات تھی، دوسرے یہ کہ عبداللہ نے ان سے جو مدد چاہی تھی، اس کے نتیجے میں خود نائمہ کو ایک بہت بڑا اعزاز ملنے والا تھا جو اس کے خواب و خیال سے بھی بلند تھا۔ وہ اس پر بہت خوش تھی۔ اپنی نشست پر بیٹھتے ہی نائمہ نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ آپ کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں بہت عزت ملتی ہے، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ نائمہ، ہم دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ پچھلی دنیا میں جو جنگ میں لڑ رہا تھا، تم اس میں ہر قدم پر میرے ساتھ تھی، اس لیے اجر میں بھی تم ساتھ ساتھ ہو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے زندگی میں صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دی۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے شعور دیا کہ زندگی کی مشکل ترین راہوں میں میں آپ کے ساتھ ثابت قدم رہی۔ اگر اللہ کی عنایت نہ ہوتی تو میں کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی۔ بے شک نائمہ، اللہ کی توفیق ہی ہے جس نے ہمیں ہر قدم پر سنبھالا، لیکن قدم بندے کو خود ہی اٹھانا تھا اور وہ تم نے ہر موقع پر اٹھایا۔ تمہاری مجھ سے شادی ہوئی تو میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، تم نے کبھی کوئی مطالبہ اور تقاضا مجھ سے نہیں کیا۔ میں تو عام شوہروں کی طرح تمہیں نئے کپڑے بنوا کر دے سکا، نہ کوئی زیور بنوا سکا، بلکہ جو تمہارا زیور تھا وہ بھی بیچنا پڑا۔ اس کی بات پر نائمہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور رقص کے انداز میں لہرائی۔ نائمہ کے ہاتھوں، کلائیوں اور پاؤں میں پڑے زیورات کے جھنجھنانے سے ایک ترنم سا فضا میں بکھر گیا۔ اس حسین ترنم کو نائمہ کی مترنم حسین حسین تر کر دیا۔ پھر اس نے عبداللہ کے پاس آ کر اپنے ہاتھوں اور کلائیوں کو اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ رہا وہ زیور۔ دنیا کا زیور تو ہر حال میں جانا تھا، زندگی میں نہیں جاتا تو موت کے ساتھ چلا جاتا، مگر اس زیور کو کہیں نہیں جانا۔ میں نے تو ایک سودا کیا تھا، جو بیچا تھا خدا کے ہاتھ بیچا تھا، اور پھر اس کی پوری قیمت بھی تو پائی ہے۔ عبداللہ نے نائمہ کے ہاتھوں کو ہولے سے تھام لیا اور اس کے مزین ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگا، جن کی خوبصورتی کے لیے نہ جانے کون سے رنگ استعمال کیے گئے تھے۔ پھر دھیرے سے بولا، ہاں، خدا کا سودا ادھار تھا، مگر بہت نفع بخش تھا۔ کچھ دیر اس کے ہاتھوں کو ایک کیف کے ساتھ دیکھتا رہا، پھر اسے کچھ خیال آیا تو بولا، تمہارے ان ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے کمل کا خیال آ رہا ہے، اس سے رابطہ کر کے اسے بتاؤ کہ ام موزمہ نے تمہارے ساتھ اسے کیا ذمہ داری دی ہے۔ ہمیں اس کے ہاتھوں کو بھی اسی طرح خوبصورت بنانا ہے جیسے تمہارے ہاتھ ہیں۔ نائمہ نے عبداللہ کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، اللہ نے چاہا تو اس کے ہاتھ بھی جلدی میں ایسے ہی سجاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ میں چلتی ہوں اور کمل کے پاس جاتی ہوں۔ اس اداس رانی کو ایسے کسی کام کے لیے آمادہ کرنا خود ایک مرحلہ ہے، لیکن میں اسے تیار کر لوں گی۔ شکریہ، تم ہمیشہ سے میرا سہارا رہی ہو اور ہمیشہ رہوں گی۔ یہ کہہ کر نائمہ باہر کی سمت روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ اس کہانی کے بارے میں سوچنے لگا جو پچھلی دنیا میں شروع ہوئی تھی اور پھر ادھوری رہ گئی تھی۔ سنیے، سارہ کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ جمیلہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آج ان کے گھر رہنے آ رہی ہے اور دو چار دن وہیں رہے گی۔ میں بھی اس موقع پر ان کی عیادت کے لیے جانا چاہ رہی ہوں، کیا آپ چلیں گے؟ چلیں تو اچھا ہے، آپ کے ہر لفظ سے لوگوں کو بہت تسلی ملتی ہے۔ عبداللہ ناشتے کے لیے میز پر بیٹھا تو نائمہ نے ایک ایسے خاندان کا تذکرہ چھیڑ دیا جن کے دکھوں اور پریشانیوں سے عبداللہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، ہاں ضرور، مجھے بھی کئی دفعہ سارہ کا خیال آیا تھا، مگر تم سے اس کی خیریت کے بارے میں پوچھنا یاد نہیں رہتا اور پھر بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ جی آپ کو تو پتا ہے وہ بہت ہی دکھی لوگ ہیں، خاص کر سارا جتنی اچھی ہے، اس بیچاری نے زندگی میں اتنے ہی دکھ جھیلے ہیں۔ پہلے یتیمی اور غربت کی چکی میں پستے ہوئے زندگی گزاری، شادی ہوئی تو ساس نے اس کی زندگی اجیرن کر دی، اس کے بعد جوان بھائی کی موت کا سانحہ۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اور ہاں پھر پچھلے دنوں اچانک سارا کی ساس سسر کی اچانک موت کا حادثہ پیش آ گیا۔ اوف میرے خدا، اللہ کا نام لیتے ہوئے نائمہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر عبداللہ سے سوال کیا، بیچاری کے ساتھ حادثات ہونا ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، پتہ نہیں بعض لوگوں کی زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے۔ ہاں مجھے اس کی ساس سسر کی تعزیت بھی کرنی ہے، ہم وہاں سارا کے قیام کے دوران ہی میں چلے چلیں گے۔ باقی جہاں تک مشکلات کا سوال ہے تو، عبداللہ کی بات ابھی جاری تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی، نمبر اجنبی تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے کسی نے مغربی لہجے میں انگریزی میں اس سے پوچھا، عبداللہ سے بات کر رہا ہوں؟ عبداللہ ایک لمحے کچھ سوچنے لگا، اسے مقامی نمبر سے فون آیا تھا اس لیے غیر ملکی آواز اور لہجہ غیر متوقع تھا۔ اس نے ایک توقف کے بعد مخاطب کی تصدیق کی، جی میں عبداللہ بات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ میرا نام جوزف ہے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ہم لندن سے نیو یارک جاتے ہوئے جہاز میں ملے تھے۔ عبداللہ کو یاد آ گیا کہ فون پر کون ہے، اس روز فلائٹ بہت زیادہ ناہموار ہوئی تھی اور یہ نوجوان اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیا تھا۔ اس کے تصور میں ایک وجی انگریز نوجوان آ گیا، اس نے خوش دلی سے جوزف کی بات کا جواب دیا، جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، کہیے جوزف آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ کے ذہن میں یہ سوال اسی مقامی نمبر کی وجہ سے پیدا ہوا تھا جس سے اسے کال موصول ہوئی تھی۔ میں آپ کے شہر کے ایک ہوٹل میں مقیم ہوں، کیا میں آج آپ سے ملنے آ سکتا ہوں؟ آج شام تو میں مصروف ہوں، آپ کل صبح تشریف لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی، آنے سے پہلے میں پتا سمجھ لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے جوزف کی لائن کٹ گئی۔ نائمہ ابھی کمل کے پاس پہنچی تھی، کمل کے لیے اس کا اچانک آنا کچھ غیر متوقع تھا۔ کمل کے مزاج میں ایسی گوشہ نشینی تھی کہ اس نے کبھی نائمہ کو اپنے ہاں نہیں بلایا تھا، کسی محفل میں جانا کمل کا معمول نہ تھا۔ نائمہ سے اس کی زیادہ تر ملاقاتیں عبداللہ کے ہاں ہوئی تھیں، یا نائمہ کے اصرار پر وہ ایک دو دفعہ نائمہ کے گھر گئی تھی۔ ایسے میں نائمہ کے آنے پر گرچہ اسے خوشی تھی، لیکن یہ خیال بھی تھا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ نائمہ کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی، مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرے آنے پر کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، اس لیے خاطر نہ مدارات، چہرے پر خوشی نہ مسکراہٹ۔ نائمہ نے لطیف انداز میں گفتگو کا آغاز کیا تو کمل ایک دم سے گھبرا گئی، وہ شرمندگی سے بولی، نہیں میری ملکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میرے تو نصیب جاگے ہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائی ہیں، بس سوچ رہی تھی کہ آپ نے اس ناچیز کو اتنی عزت بخشی، یقیناً اس عزت افزائی کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے کمل نے اپنا ہاتھ بلند کیا، خدام کے لیے یہ اشارہ کافی تھا کہ نائمہ کی خدمت کا اہتمام کیا جائے۔ وہ تیزی سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انواع اقسام کی لذیذ چیزیں اس کے سامنے بہت سلیقے سے پیش کرنے لگے۔ خدام کی مشغولیت کے دوران میں ان دونوں کی گفتگو میں تھوڑی دیر کا وقفہ آیا، خدام کے فارغ ہوتے ہی نائمہ نے جواب دیا، ہاں بھائی میں نے سوچا کہ تمہاری جیسی ناچیز کی عزت افزائی بہت بڑی سطح پر کی جائے۔ نائمہ کے لہجے میں ابھی تک شرارت تھی۔ دوسری طرف کمل سوچ رہی تھی کہ نائمہ پتہ نہیں اس سے کیا کرانا چاہتی ہے۔ نائمہ نے اس کے تاثرات کو پڑھتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈال رہے، دراصل ہماری ماں سارہ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اہل جنت کی تمام نمایاں اور ممتاز خواتین کو مہمان بلایا جائے۔ نائمہ کا مدعا پاتے ہی کمل نے تیزی سے کہا، مگر میں تو کسی محفل میں کہیں بھی نہیں جاتی۔ تم مطمئن رہو، تمہیں اس محفل میں مہمان کے طور پر نہیں بلایا جا رہا۔ نائمہ کی اس بات پر کمل نے اطمینان کا سانس لیا، اس نے سوچا کہ نائمہ شاید وہاں جانے کے حوالے سے اپنی تیاری کے سلسلے میں اس سے کوئی بات کرنے آئی ہے۔ وہ خوشی سے بولی، آپ کو تو ضرور بلایا ہوگا، میری کسی مدد یا خدمت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، مہمان کے طور پر تو مجھے بھی نہیں بلایا گیا۔ नईमा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया तो कमल सटपटा गई। आपको क्यों नहीं बुलाया? मुझे मेहमान के तौर पर नहीं बुलाया गया, बल्कि मैं मेजबान होंगी, क्योंकि आने वाली खवातीन बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसलिए अम्मा सारा की तरफ से कई खवातीन मेजबानी के फराइज सर अंजाम देंगी। मैं अपने जमाने की खवातीन का इस्तकबाल करूंगी और इस काम में तुम मेरी मदद करोगी। तुम भी मेजबानों में शामिल हो। कंवल एक लम्हे के लिए चुप हो गई। ये गर्च एक एहसास था, मगर इसका मतलब यह था कि उसे बहुत सारे लोगों से घुलना मिलना होता। ये कंवल का मिजाज न था। उसे खामोश देखकर नाइमा ने कहा, गर्चे जन्नत में कोई शख्स किसी चीज का पाबंद नहीं होता, मगर मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मां सारा की तरफ से मिलने वाली इस मेजबानी के शर्फ को कबूल करने से इनकार नहीं करोगी। जाहिर है कोई जन्नती औरत इस गुस्ताखी का तसव्वुर नहीं कर सकती। तुम ये कैसे कर सकती हो? नाइमा ने सवाल से कमल के फरार के रास्ते बंद कर दिए। मगर वो दरअसल, कमल ने अभी टुकड़ों की शक्ल में अटकते हुए अपनी बात शुरू ही की थी कि नाइमा ने उसकी बात काट दी। मुझे मालूम है तुम्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, तुम तन्हाई पसंद हो। मैं तुम्हारे इस मिजाज की पूरी रियायत करूंगी। ऐसा करूंगी कि किसी एक आदि मेहमान को तुम्हारे जिम्मे करूंगी। इससे तुम भी आराम से रहोगी और मां सारा की बात भी रह जाएगी। आखिर हम हजरत इब्राहिम की एहलिया और इतने सारे नबियों की मां की बात को कैसे रद्द कर सकते हैं? ये आखिरी कील थी जो नाइमा ने ठोंकी थी। उसके बाद कमल के पास इनकार का कोई मौका नहीं रहा था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, कमल ने हथियार डालते हुए बेबसी से कहा। उसके अंदाज को देखते हुए नाइमा ने उससे खुशदिली से कहा, मैं तुम्हें बस एक ही मेहमान दूंगी, मगर वो होगी VVIP। उसका ख्याल रखना, वो मुझे और अब्दुल्ला को बहुत ज्यादा अजीज है। अगर ऐसी बात है तो आप बेफिक्र रहें, आपकी अजीज मेरे दिल की मेहमान होगी, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। गुड, बस फिर तैयारी करो। ये कहते हुए नाइमा अपनी जगह से खड़ी हो गई। जोसेफ अब्दुल्ला के सामने बैठा हुआ था। अब्दुल्ला बमुश्किल तमाम उसे पहचाना था। जहाज में जिस जोसेफ से वो मिला था वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत थी। उस जोसेफ के वजूद से अमारात टपकती थी, उसके अंदाज में तमकिनत थी। ऐसी कोई चीज अब उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं रही थी। वजाहत और खूबसूरती को आज भी उस जोसेफ की शख्सियत में बदरजा अतम मौजूद थी, मगर संजीदगी और ठहराव का अंसर अब गालिब हो चुका था। ये वो जोसेफ नहीं था जिससे अब्दुल्ला जहाज में मिला था। जोसेफ खामोशी से बैठा चाय पी रहा था। अब्दुल्ला ने भी रस्मी तौर पर हाल अहवाल पूछने के बाद मजीद कुछ नहीं पूछा था। वो मुंतजिर था कि जोसेफ अपनी आमद का मकसद बयान करे। काफी देर तक खामोशी छाई रही। आखिरकार जोसेफ ने खामोशी को तोड़ा, जिस रोज मैं आपसे मिला था उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदलती चली गई। अब्दुल्ला कुछ नहीं बोला। वो जोसेफ को बोलने का मौका देना चाहता था। उसके बाद जोसेफ ने बेतकान बोलना शुरू किया और बोलता चला गया। उसके सीने में एक आग भरी थी जिसे वो अपने अंदर दबाए हुए था। एक बंध था जिसने जज्बात व एहसासात के एक सैलाब को रोक रखा था। उस लम्हे ये बंध टूट गया, ये आग भड़क उठी। जोसेफ ने अपने एक्सीडेंट, कवन से मुलाकात, उससे मोहब्बत, तंजीम से अपने वालिद और अपने ताल्लुक, अपने कबूल इस्लाम, अपने वालिद की मौत, वसीयत और कमल की मौत तक की पूरी दास्तान अब्दुल्ला को सुना दी। अपनी बात मुकम्मल करके जोसेफ खामोश हो गया। ये वो वक्त था जब अब्दुल्ला अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ, मुंह से कुछ नहीं बोला, बस अपने दोनों हाथ जोसेफ की तरफ फैला दिए। जोसेफ झिझकते हुए अपनी नशिस्त से उठा, धीरे से कदम आगे बढ़ा और अब्दुल्ला से लिपट गया। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा कि वो भरी दुनिया में अकेला था और उस लम्हे में उसकी तन्हाई खत्म हो गई। कोई अपना मिल गया था जिसके गले लगकर वो अपने गमों को रोक सकता था। वो रोता रहा, उसकी सिसकियां बुलंद होती रहीं। अब्दुल्ला उसकी कमर को थपथपाकर धीरे से बोलता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोसेफ को लगा जैसे उसे अब्दुल्ला नहीं खुद अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हों। उसके दिल में ठंडक पड़ना शुरू हो गई। कुछ देर रोते रहने के बाद जोसेफ के दिल को करार आ गया। وہ آنسو پوچھتا ہوا اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ عبداللہ نے گلاس پانی بھر کر اسے دیا اور خود بھی اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ جوزف نے پانی پیا اور دھیرے سے بولا، آج مجھے لگا ہے کہ میرے غم بہت کم ہو گئے ہیں۔ غم نے تو کم ہونا ہی ہے، اجر کو باقی رہ جانا ہے۔ تمہیں جب بدلہ ملے گا تو یہ مشکل وقت تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا، مگر یہ بتاؤ کہ اب کیا ارادے ہیں؟ مجھے کمل کا انتقام لینا ہے، مجھے تنظیم سے بدلہ لینا ہے۔ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، مگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں تنظیم کو سخت نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ تنظیم کو نقصان پہنچا کر بدلہ لینے کے سوا تم اور کیا حاصل کرو گے؟ تنظیم کے عزائم بہت خوفناک ہیں، وہ ایک عالمی راج قائم کرنا چاہتی ہے، اور جانتے ہیں کہ اس عالمی راج میں مسلمانوں کی حیثیت اچھوتوں سے بدتر ہوگی۔ مگر تنظیم یہ کیسے کرے گی؟ تنظیم کے وسائل بے پناہ ہیں، اس کی پہنچ دنیا میں ہر جگہ ہے، اس کے وفادار اور تنخواہ دار دنیا کے ہر دارالحکومت میں اہم ترین عہدوں پر فائز ہیں، اس کے پاس اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی ہے، دنیا کا نظام اس کے ایجنڈے کے مطابق چل رہا ہے، حکومتیں اس کی ایما پر بنتی اور گر جاتی ہیں۔ جب تنظیم اتنی ہی طاقتور ہے تو ہم تنظیم کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس کی بات پر جوزف کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تامل سے بولا، ہم تنظیم کو ختم تو شاید نہ کر سکیں، لیکن میں اس کا ایجنڈا دنیا کے سامنے بے نقاب ضرور کر دوں گا۔ آپ کی بات دنیا بھر تک پہنچتی ہے، آپ کے ذریعے سے دنیا بھر کو تنظیم کے متعلق معلوم ہو جائے گا، پھر کچھ نہ کچھ لوگ ضرور تنظیم کی طاقت کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ تنظیم کے اصل ایجنڈے کو دنیا کی حکومتیں بھی پوری طرح نہیں جانتی۔ خود امریکہ اور اسرائیل کی حکومت اور یہودی قوم بھی اس بات سے واقف نہیں ہے کہ تنظیم اصل میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ جب انہیں اصل بات پتہ چلے گی تو یقیناً وہ تنظیم کا راستہ روکیں گے، کیونکہ تنظیم کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی حکومت قائم کرنے جا رہی ہے۔ باقی سب لوگ تنظیم کے غلام بن کر جئیں گے اور اس کے ایجنڈے کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جوزف، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ پروپیگنڈے کا دور ہے۔ اس دور میں کسی بھی سچائی کو پروپیگنڈے کے زور سے بے اثر کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری بات بس ایک نظریہ سازش قرار دے کر نظر انداز کر دی جائے گی، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری بات سے کچھ نہ کچھ لوگ اٹھیں اور وہ تنظیم کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں؟ دیکھو، تنظیم کی طاقت اور اثر و رسوخ کے بارے میں تم جو کچھ بتا رہے ہو، اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر کتنے ہی لوگ اور مل جائیں، ہم تنظیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ البتہ میرے پاس تنظیم کے عزائم کو ناکام بنانے کا ایک یقینی طریقہ ہے۔ عبداللہ کی اس بات پر جوزف نے اشتیاق سے پوچھا، وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ ضرور بتائیں۔ طریقہ یہ ہے کہ تنظیم کے مقابلے میں خدا کو اپنے ساتھ ملا لیں، خدا سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ عبداللہ کی بات پر جوزف کا پرجوش انداز سر پڑ گیا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ عبداللہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کتابوں کی شیلف سے قرآن مجید اٹھا کر جوزف کے قریب آ بیٹھا اور قرآن مجید کا ایک مقام کھول کر جوزف کے سامنے کر دیا۔ جوزف، تمہیں معلوم ہے قرآن مجید میں تمہارے نام کی ایک سورت ہے۔ جوزف کچھ نہیں بولا، اسے شاید اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ سورہ یوسف ہے، میں نے تمہیں پہلی ملاقات میں بتایا تھا کہ جوزف کو عربی میں یوسف کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان حیات ہے۔ ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی بہترین قصہ۔ جانتے ہو اس بہترین قصے میں قرآن نے کیا بتایا ہے؟ جوزف نے نفی میں سر ہلایا۔ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ اللہ تعالیٰ آ جائے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آخری فتح اسی کی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دنیا نے بدترین سلوک کیا، ان کے بھائیوں نے ان کو اندھے کنویں میں پھینک دیا، انہیں والدین گھر وطن سے دور غلام بنا کر مصر میں بیچ دیا گیا، ایک معزز عورت نے ان پر ڈورے ڈالنے چاہے اور ناکامی پر ان پر جھوٹا الزام لگا دیا، ان کی بے گناہی کا یقین ہونے کے باوجود لوگوں نے ان کے ساتھ انصاف کرنے کے بجائے انہیں کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں جس قیدی کو انہوں نے خواب کی تعبیر بتا کر اسے زندگی کی امید تھی، وہ جیل سے رہا ہو کر بادشاہ کا مقرب ہو گیا، لیکن ان کی بے گناہی کا معلوم ہونے کے باوجود ان کی رہائی کی کوشش کرنے کے بجائے انہیں بھول گیا۔ یاد بھی اس وقت کیا جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ان کی ضرورت پڑی۔ ان کے بھائی جو مجبوری کے عالم میں غلہ لینے ان کے سامنے آئے، اس وقت بھی انہیں چور کہہ کر بدنام کرتے رہے، حالانکہ انہوں نے ظالمانہ طریقے پر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا۔ جس شخص کے ساتھ زمانے نے اتنا برا کیا، اس نے کبھی پلٹ کر کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہر کسی کو احسان کر کے معاف کر دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ جوزف سوالیہ نظروں سے عبداللہ کو دیکھتا رہا۔ حضرت یوسف کے پاس خدا تھا۔ جس کے پاس خدا ہو، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ہار سکتا۔ اسے کچھ چھیننے کا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا ایک روز اسے وہ سب کچھ لوٹا دے گا جو اس سے دنیا نے لیا ہے، اور کہیں بہتر طریقے پر لوٹائے گا۔ حضرت یوسف کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ اسی دنیا میں کر کے دکھا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی اور ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے معافی مانگ کر ان کی عظمت کے سامنے جھکنا پڑا۔ حضرت یوسف مصر کے حکمران بنا دیے گئے۔ ان کے والدین اور ان کا پورا خاندان ان کو لوٹا دیا گیا۔ یہ پوری تفصیل سنا کر عبداللہ نے اس داستان کا اصل سبق سنایا۔ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی حضرت یوسف کے قصے کا اصل سبق ہے۔ اسی لیے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں کر کے دکھا دیا گیا ہے، وہ باقی سب مومنوں کے ساتھ آخرت میں کر دیا جائے گا۔ تمہارے لیے آخرت سے پہلے بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کر دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم یوسف بن جاؤ۔